الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. عزیزانو پدے کائنات کے اللہ جل جلالہ تٹول نزیات نزدے او دا پریز مکرم مخلوق بنی نوع انسان دے او پہ انسانانوں کے اللہ پاک طول نزیات تعلق خپل انبیاء کرام سے رہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندے اللہ پاک دا مبارک سلسلہ ختم کرا او تر قیامت بداور اس بندی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چکم یو وسیع سلسلہ ہوا چاہے 1,24,000 یا 2,00,000 کم بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پتہ دنیا کے راغلی زغی سلسلہ ختم شوا کتابوں سلسلہ بند شوا نئے دین نئے شریعت بوس نہ رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دعا اہم سزن ورکڑی اہم ترین یو دین ورکڑ جگت منگ اسلام واوی ان الدین عند اللہ الاسلام بل ور امت ور کڑ امت بارہ کسی اللہ پاک داوی نے جتن جی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ. دا دین سنگ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ټول انبیاء و سردار دے دقا سے دا دینم دا ٹول ادیانو او دا شرائعو خلاصہ دا او بیا دا امت ٹول نوچت او ٹول نور امت دا اللہ پاک دا امانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ اکرام تو منتقل شو دا دوارا تصورات دین اخپل تمام تفصیلات و سرا اور دے امت دا تصور جدا یہ امت تے اور دے دا اللہ پاک خیر الامم بیلی دی اور دا دا دا زمواری دی دا کارون حوالہ شوی دی مفوض شوی دی پہ ہر دور کے جی سمرہ مجددین را غلی دی سمرہ مصلحین را غلی دی آغا مقبول خلق شغین اللہ پاک دا دین کار خست دے غیر محنت میدان دا دو سی زنہ دی پہ دین باندے محنت کردے دے دغه په اصول په فروع باندې دغه په اشاعت دغه په تنفیذ باندې او بل د امت په تصور باندې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته یو امت ورکړې شوی او هغه د امت هغه تصور چې مولانا یوسف صاحب رحمت الله علیه ورته امت فنا وې چې دا تصور محفوظ پاتې شي په دغه تقسیم تفریق افتراق انتشار پیدا نشي دا د هر زمانه مصلحین او مجددین او دا اولین ترجیح او دا کوشش اور الحمدللہ دا غیب پدے کوشش پر نتیجہ کہ دا سوار لستو کالو شو او ادیان و مذاہب و تاریخ کے اسلام تدا عجیب و غریب امتیاز حاصل دے چوسا پورے دا دین ہر قسم تحریف و تبدیل نہ محفوظ دے اور دا امت آگا تصور چی سنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلو آگا تصور ابو سا پورے جوندے کریز ادیان و دا شرائع و تاریخ کے سیدنا عیسی علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام درفعنا یو سو کالا پس مورخین اختلاف دے سو شل کالا یا دی سو پنزیش کالا یا دی سو دیرش کالا یا دی سو پنزلت کالا یا دی دغه په دین کې تحریف شروع شوه. دا سینٹ پال چې ورته ډیر مشهور مصلح دی ورته یادی دی د عیسی علیہ السلام نه ډیر فوراً بعد دی راغلی دی په شریعت عیسوی کې بنیادی تبدیلی دغه زمانہ کې شروع شو او دې تحریف ته عیسائی مورخین او عیسائی علما ورته اصلاح وی او دې محرف ته مصلح وی چې دا اصلاح کړی دا د عیسی علیہ السلام په مذهب کې سره کمی او چې هغه دبه ټیک کړی نعوذ باللہ. اسلام دا امتیاز او خصوصیت ته او پدې د دې دا اسلام دا امتیاز او دا خصوصیت صرف مسلمانان نه مني انتهائی متعصب مستشرقین هم دا مني چې مسلمانان او خپل دین حفاظت چې څنګه کړی دی دغه مثال پدې روح زمین باندې چا مخې ته په تاریخ کې چرته نشته چې د دین حفاظت داسې ممکن دی چې د کتاب څنګه حفاظت شوی دی د دین د اصول د فروع د تصوراتو د احکاماتو د اعمال عقائد عبادات د ټول سیزونو څنګه حفاظت شوی دی. خدا دې حفاظت د شاته ډېرې غټې قربانۍ دي خصوصا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دومره اوچت معیار دې حفاظت قائم کړو د دواړو سیزونو د حفاظت د دین د حفاظت د امت د تصور حفاظت دو واقعات را تاسو اندازه ولګوي په دې کائنات باندې او بالعموم او د صحابه کرامو په زړونو باندې بالخصوص د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه د رخصتۍ نه غټ غم نه راغلی او تاسو ټول دا واقعات اورېدلې چې صحابه کرامو څه کیفیات او چې کله هغې ته معلوم شي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف یوړ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پشان سڑے ادھرے دو اس جادہ خبر اکڑا نظر سر قلم کم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل گم سم ساکت و ثابت شو جبل استقامت خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک عجیب و غریب حالانکہ انتہائی رقیق القلب بلا موقع باندے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر از ما بلا تمکا و غیر رقیق القلب دے برداشت کو لے نشی رقت قلبی کے مشہور ہو فدے وقت کے اللہ پاک ورلا دا سے عجیب و غریب حوصلہ عطا کرا چی روایاتوں کی راضی چی راغے او حجر عائشہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کٹتا جنازے کٹتا راغے اسادرون اوچت کرن مخ مبارک نا او یو جملہ ارشاد فرمیلا چی طبت حیل و طبت میتن چی یا رسول اللہ دیر مزیدار جون دے تیر کو بہترین جون دے اللہ پاک دتا نصیب کو او تقا سے بہترین رخصتی دنیا نا اللہ پاک تاتا نصیب کو بار را گئے او دا کیفیت اولی دے جی صحابہ اکرام او دا حالت دے سے انہا عمر فاروق دا سے دمرا پدے کیفیت کے دے عمر فاروق عثمان غنی دا سے دے علی مرتضی دا سے دے بیا بیانو کو او دے آیاتو نے شروع کر شروع کو جما کا محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم صحابہ کرام وہ جدا آیات من مخ کے مورد لیو فاخرت من تدا سے محسوس شو جدا آیات من بیا نازل شوی دی آسمان او بیا آغا کیفیات نا صدمے آدھا کیفیت نے صحابہ کرام ہوا تھا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا امانت اور دا خلافت دا بار دا غپ اوگو باندے راغ ہے من جانب اللہ تربیت نظام بھی سنگا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت خلیفۃ المسلمین اخبل کار شروع کنو عجیب و غریب ازمائشونا ازمائخونا قسم قسم چاپیرا بعض قبائل مرتد شو بعض خلکو د زکات انکارو کو یو لہکر تیار ہو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سربراہ کے اور بدے حالاتوں کے زغر روانگی مشکل اشوا جگہ مدینہ منورہ مختلف قسم پخطراتوں کے گیر اور ٹور صحابہ دار آئے وہ دا لہکر دے اس لگ پاتشی اور سورت مدینہ منورہ کے سیری کی جدا حالات لگ تکشی نو اگر اپس دی لاشی زک باغ لخکر کے ٹول کبار صحابہ کرام باغ لخکر کی سیدنا عمر فاروق پکیو ابو عبیدہ ابن جراح پکیو او دا سے نور معروف چی سمرا اہل حل و عقد صحابہ و غٹول پدے لخ کر کی سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم علانگے سمرا قوی و سمرا جری و شجاع و غم دار آئے و چی دے پدے حالات کے دے لخ کر مدینہ منورہ نے روانگی خانہ دا تو پخپر لارو او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تد خواستو کو یا خلیفۃ المسلمین یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما دا رائے دا چی دا خلق دا لخ کر چی کہ مسلم کل تیار دے و صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحت دے خرابے دے وجہ دی پاتے شو کہ دی رکاو پڑی شی او چکل دا حالات ٹک شی دے ارتداد دا طوفان دے یو طرف تا مانعین زکات دی بل طرف دا مرتد دی بل طرف دا حملے خبر راتل مدینہ منورہ باندے چی دے دا غنوزو بیا بدا لخ کر با روان کو بیا بخفل زیر بلاڑ شی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصہ شو ډیر سخت او دا سے الفاظ ہوئی چی اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویلی شی بل سو خو نشی ویلی چی جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام چی عمر پا جاہلیت کی خطر دمرا ساد شجاعت و ساد دلیرے کی سیوی او دا ټول مصلحتون اتا تا پا اسلام پا زمانہ کی ریاج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دماغ قلب اللہ پاک فورا منشرح کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنگ سویدا خبر ٹکتا بیا د مانعین زکات مانعین زکات کم خلق صرف زکات نہ غیر انکار کړه هغه وی چې منځ بم کو حج بم کو عقائد هم دمو دک سنگ مسلمانانو عقائد دی زکات بنور کو او ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی چې دفع زکات خو بداخل او خامخا باخل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے جی دلتا ماتا اشکالو او زلانا ما غطا ہوئی جی دی سرا جنگ ندے پکار نور حالات جنگ ندی نور محاذونا دیر زیاد دی پدے وقت دی سرا جنگ شروع کو نو مسئلہ با جوڑا شی او شرانا مرتا یو اشکالو اگو اس دا روایت مونگا ورے دلے دلے عباس صلی اللہ علیہ وسلم نا چی امرتو ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ چی خلقو سرا پاغا آغا وقت با قتال کی چکل پورا غی لا الہ الا اللہ وی چکل لا الہ الا اللہ وی نو بس قتال پہ بند شور سر نو داخل اخو لا الہ الا اللہ وی صرف زکاة نا دا کئی زی صرف قتال جائز دا کرنے جائز دا اشکالا مگو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خیر او زقی صدا خو مورخین تعلی کی چی پدے موقع باندے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو تاریخی جملہ ہوئے نا جاگا تاریخی جملہ در حقیقت دا صحابہ کرام و دا جون تورن روشن او نمایاں پہلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وچ ایون قص الدین وانا حی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے نقص راشی ابو بکر جون دی ابو بکر پر جون کے خلق او بیا یو بل دے کہ داو فرمائیں جے کم شی اللہ پاک قران کی او زی ذکر کرے دا اقیم الصلاۃ و ات الزکات اقیم الصلاۃ و ات الزکات دا منز او زکات دا قران کے زی پر اللہ پاک یو زی ذکر کڑی دی او خلق دا یو بل نہ جدا کول غواڑی وجب فلات منو زکات نہ منو لو بکر پر جون کے دا ممکن دے ایون قص الدین وانا حی زب جون دے مر ای پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین باندے دا قطع و برید بوشی او دے تصور دا دین دا سے یو بنیادی و مرکزی حکم و تصور رب انکار ہوشی دا صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہم دا حفاظت دین جکم جد و جہد ہو دا خشت اول چکم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہ فوراً بات کے خوف اور صحابہ مخت یو نمونہ رالا جی دین کے قطع و برید نہ من دین کے تحریف و تبدیل نہ من دین کے اس قسم کمے سنگ جی دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا امانتن اگئی وصول کھڑے ہو داد اگئی اخفل اولین ذمہ واری گڑنا جی دب کا سیب بغیر سے تبدیلینا بغیر سے رتب عابس اضافینا دابا راتلون کے خلق و تبدا منتقل ہو او غی آگو وعدہ اخفل پورا کڑا اخفل آگا مشن پورا کو دا دین الحمدللہ صحابہ و نتروالا اس پورے سینہ پر سینہ محفوظ و مأمون ممترہ روان امت تصور دے پارا صحابہ کرام اس عمر قربانی کرے دا عجیب و غریب یہ واقعہ دا کہ دیشتا سمخ کے نہیں اور دلی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما تا ہوئے چی چاہتا آواز ہوگا نو میں خو نظما دا خیال ہوتا سے دیر دراز خبر خود ما پلار سر رکھئی نزلہ را مخصر پلار تمہیں آواز ہو راز ہے نه پاک څه ماته وی چې دینا بل چاته आवाज ما عمر پته کسو له رضی الله تعالی عنه اگر اته نه پاک څه په دیم نه بل چاته आवाज بیا ما عثمان پته کسو له چې اگر اته نو ماته وی چې او ټیک د عثمان سره زما خبره او یز په خپل حجره کې پردې نه دې طرف ته شوم او بیا دا وای چې ما چرتم چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د خلوت خبرو ته چې بل جاته سره خبره وکوله د پټه خبره ما ته غوږنه ونیولې چرتم خو پاغ ورځ زما زړه کې راغی چې خدای خبر دا څنګه خبره ده چې زما پلار سره مونږ کړه عمر سره مونږ کړه عثمان سره کړي دا ډېره ناشنا خبره ده نو زم ورته لږ ودرېدم دې خبرې ته د پردې نه دې طرف ته چې څه وایي ورته نو بیا وایي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم عثمان ته وایي چې عثمان یو وخت به داسې راځي چې تانه به خلک تا تمیز بلره کئی خلافت کو با مرادو چی خلافت تب خلیفت المسلمین پی او تا با آغا خلافت دا عزل یا غر المعزلے کوشش بکی گی بیو فرمید جی عثمان خیر دے کتانا آغا تمیز در اکلیشی خو مسلمانانو با منز کے قتل و غارت باندے اما دکے گا ما مسلمانانو با منز کے جی قتل و غارت نشی خیر دے کتانا آغا تمیز در اکلیشی داو فرمایل چې خلک به ظالمان نه پاتل او بیا ته داو فرمایل چې هغه ظالمان چې کوم تانه دا قمیص بل لري کوي کې دې شي تا زما خوا کې پریم نه دی خخېدو د پاره تا غزې کې تا ته زما کوم الهونه شي چې هم دې کې بزخه خیر خو خیر دی یو بشارت او تباور ول پاتل ورکه چې عثمان چې کوم دې کې بم تخخې زما خوا کې خو بنه او هر دې کې چې تخخ شوې سادا قبر او زما قبر من کې چې څومره زمکه به په دې زمکه باندې چې هر څوک خښ شو هغه به عند الله مغفور وي دغه مغفرت به وشي عجیب او غریب معاملہ دا کسه ده هغه بقی چې کوم دی د دوه قبرونو په منځ کې ده اوس جنت البقی چې موږ ورته وایو د قبر عثمان او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د روضې په منځ کې نو د عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې سيدنا عثمان غنی ډېر وژړل په دې پیشن گویانو باندې هغه ته پته و چې صادق المصدوق دے چې سویہ قصے کی گی وحی و ترازی اللہ پاک خبری باز موقع باندے تو بیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی دا خبر مانا حیر شوا اور دیر زمانے پوری رات رایا دا شوا حتی چی دا طول زمانے تیر شوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف یوڑو ابو بکر صدیق زمانہ تیر شوا دا عمر فاروق زمانہ تیر شوا دا عثمان غنی زمانہ تیر شوا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مظلومانہ شہادت شو او هغه شهادت نه پس اب کسه تدفین عثمان باندې مسله اوچته شوا او چې کوم خلکو سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید کړي وغه بالکل دا اجازه ورنه کو چې په حجره عائشه کې د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ تدفین وشي بقی کوم پرې نه خو دو بقی نه بهر تدفین شوه د عثمان غنی دا خو رستو چې د بقی توسیع وشوا نو د سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا قبر مبارک په بقی کې راځي ان اصل چې کوم دا هغه زمانه بقی وو تاسو به چې کوم حضرات ته تللي دي هغوی به لیدلې چې سیدنا عثمان قبر ډېر اخوا دی او بقی شروع کېږي ډېر زر شروع شي او ټول د صحابه کرامو د امهات المؤمنین هغه چې کوم قبرونه دي هغه په ابتدا کې دي عثمان غنی ډېر مخکې دی دا قبر ډېر اخوا دی نو بیا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما چې کله عثمان غنی دا معامله وشوه د تدفین مو شو چانک راته یوه ورځ دا خبر را یاده شو چیر یو ورځ نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا چې عثمان دا غوښته رضی الله تعالی عنه دا خبر ورته کړې وه وقسې هغه ټول حالات رال نو بیا دا خبره سید عائشه رضی الله تعالی عنه حضرت سیدنا علی کرم الله وجهه ته چې یو ورځ ذات چل شوی او نبی پاک صلی الله علیه وسلم عثمان ته دا ویلي نو سیدنا علی رضی الله تعالی عنه فرمایل چې یا ام المؤمنین که تا دا خبره ماته د عثمان د تدفین نه مخکې کړې وه نو ما به عثمان د یمن د ښار په صنعا کې خښ کړی و چې صنعان مدینه منوره پورې چې څومره ځمکه ده دا عند الله مغفور شي خلکو د پاره سو پکې مدفون شي چې دغه مغفرت الله پاک وکړي نو بیا موږ عثمان ډېر غریب خښ کړو چې دا ځمکه زیاته شي چې نبی پاک دا پېښن کوئی فرمایلی دی چې د عثمان او قبر او زمات قبر من کې چې څومره ځمکه ده هغه به دا اعزاز به حاصل وي دا چې کومه قرباني عثمان رضی الله تعالی عنہ باوجود دینا چې هغه خلیفۃ المسلمین دی هغه سیدنا عمر فاروق جانشین دی خو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چې کوم وصیت نصیحت ورته وکړو چې د مسلمانانو منځ کې اختلاف پیدا نشي که ستا خلافت هغه برحق خلافت خلیفۃ المسلمین شرعی حیثیت څومره غټ حیثیت دی خو دا قیمت ورکړل چې خلافت لاړو د عثمان رضی الله تعالی عنه پکې خپل ځان پکې قربان شو لاړو هغه خود مسلمانانو منځ کې د اختلاف یا مسلمانانو منځ کې د کشت خون دای گواره نه کړل. دا د امت پنه هغه تصور حفاظت دی چې کوم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په هر مرحله کې خیال ساتل. دا سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه بیعت سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه دستبرداری دا ټول هغه واقعات چې دینه پته لګي صحابه کرامو دا پوره کوشش کړل چې دا امت من حیث الامت مجتمع پاتې شي په دې کې افتراق او تفریق رانه شي. دقه دې دواړو څیزونو حفاظت دا نظام د الله پاک یو قدرت دی، د هغه یو تکوینی امر دی چې څوارلس سوه کاله وشو باوجود دې نه چې څومره قسمه قسم حالات بدل شو، مسلمانانو ډېر عروج هم ولیده، بیا دې زوال هم ولیده، زوال هغه آخري انتها هم ولیده. د غلامۍ داسې دور هم په مسلمانانو تیر شوی دی چې پوره عالم اسلام تقریبا غلام شو د اغیارو. په دې ټول هر قسم په دې حالاتو کې د الله ټول نه غټ فضل او کرم دا شوی دی، دې دو سیزونو باندې سمجھوتا نه ده شوی، نه په دین کې څه تحریف و تبدیلو شو، نه دین حفاظت دی پاره څنګه چې مسلمانانو خپل ژوند په هر دور کې وقف کړی دی. صحابه کرامو چې کوم ترتیب شروع شوی هغه ترتیب الحمدلله اوسه پورې را روان دی. او بل دویم شی دا امت دا تصور چې مونږ ته میلاو شوی چې دا خیر الامم دی، او صرف د ده حیثیت دا نه دی، د انبیاءو سلسله چې بنده شوه د دې امت حیثیت بدل شو. دا اوس د خیر چې خلکو د خیر رسولو لپاره واحد ذریعہ پاتې شو په دنیا کې، که دا امت خپل کار پری دی او دا امت که خپل دا سبق هیر کی چې دا خیر الامم دی، نو بیا په دې ټوله دنیا سره دا شپږ ارب داسې خلک په دې دنیا کې اوسیږي چې غید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لا نه دی منلی، دې خلکو ته به خیر څنګه رسی؟ دې خلکو په دا ابدی حقیقت او دنیا او د آخرت د کامیابۍ پیغام دا به څنګه ورته رسی که دا امت خپل کار پری دی؟ نو دې امت خپل یو حیثیت دی، او دا حیثیت مخکې یو امت تم نه دی ملاو شوی، یو امت تم نه داسې تیر شوی چې هغه دا حیثیت ملاو شوی چې هغه یا خیر الامم ویلی شوی یا د انبیاءو په دې کار کې. او دا علما ورته وایي چې دا امت مراقب دی په انسانیت باندې، نگران دی په انسانیت باندې، نگرانې دا منصب ورته ملاو شوی دی چې د انسانیت په دې نبض باندې د لاس بهي، او دا به ګوري چې انسانیت د څه شي حاجت دی، هغه شی چې دنیا او د آخرت د کامیابۍ په اعتبار خلقو ته پکاری دی امت ته ورته ملاوی. بدقسمتی د مسلمانانو چې د هغوی زیات تر محنتونه په دې زمانه کې د اتفاق د اتحاد او د امت په دې د تصور په دې د اختلاف د انتشار د تعصبات دې طرف ته توجه زیاته شوه، او د تعصبات چې څومره اقسام ممکن و، کاغذ قومی تعصب ہو، کاغذ لسانی تعصب ہو، کاغذ مذہبی تعصب ہو، فرقہ وارانہ ہو، کہ ہر قسم تعصب ہو، اگر پا امت کے مختلف طریقوں سرا اغیار و خور ہو. اور دا چکم مونگ پدے وقت کے خپل چاپیرا چکم حالات وین دا ملک دے یو سر نبل سر پورے، عالم اسلام دے یو سر نبل سر پورے، دا دے آغا تعصبات و نتائج دی. او اصلاحی و مجددانہ کارنامہ بداوی او په هر دور کې دا شوی دی. حدیث کی راضی چې په هر صدی په آخر کې یو مجدد پیدا کیږي او هغه د دین تخپل هغه رونقونه ورته واپس کی، چې کوم رونق باندې دا دین، چې کوم رونق سره نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا دین صحابه کرامو ته حواله کړ، هغه رونقونه بیا بحال شي د دین هر یو صدی په آخر کې. په دې دور کې چې سړی وګوري حالات ہوتا، په دې ملک حالات ہوتا، بین الاقوامی حالات ہوتا، نو ټول نه غټ ازمائش په دې امت باندې راغلی دی، هغه دقه دی چې دا اختلاف او د انتشار داسې عجیب و غریب هوا خوره شوه چې یو سر نه بل سره پورې قسط چې څومره د تقسیم چې څومره شکلونه ممکن و هغسې امت تقسیم شو، او دین په نوم باندې هم تقسیم شو، او په د الله پاک د ژبو دا اختلاف خپل قدرت کې ګڼ خپل د قدرت په نخ کې ګڼلی دی چې د الله پاک اختلاف السنه او داد اللہ پاک قدرتونه دي چې دومره خلق مختلف نو خلق جمع شي مختلف جبې وي، او اللہ پاک په ټولو ژبو باندې پوهیږي، او خلق هم د یو بل په ژبه پوهیږي. او نن د ژبې دا اختلاف څومره لوی ازمایش جوړ شو په ملک باندې حصو کې چې د خپل غارت وجه دا ده چې د ژبه هغه دی هغه ژبه نه وایي چې کوم زوی زما د ژبې اختلاف دی، زه یو بله ژبه وایم، دی یو بله ژبه وایي، نو دلته د ژوند حق هم نشته. بیا پدې باندې یو قتل غارت کړ. نو داسې یو محنت د دې زمانې ضرورت ته او داسې د یو مصلح حاجت ته چې دغه دعوت بنیادی نقطدائی چې هغه ټول سیزونه چې دغه د وجه نه اختلاف او انتشار پیدا کیږي هغه سب مشترکاتو باندې دا قوم دا امت متفق کی چې دا هغه مشترک سیزونه دي چې په دې باندې ټول امت راتلی شي او چې په دې سیزونو باندې اتفاق وشي نو بیا هغه جزئیات او هغه اختلاف کا هغه علمی اختلاف کا فاتم شي نو هغه خو مضر نه دی. د رائے اختلاف مضر نه، د اجتهاد اختلاف مضر نه، دا خو د اسلام یو تر امتیاز دی چې په هر زمانه کې صحابه کرام په زمانه کې آراو کې اختلاف به وو، علمی اختلافات به وو، علمی اختلافات مضر نه دي. خو انتشار داسې اختلاف چې هغه په فساد منتج شي، داسې اختلاف چې هغه په نتیجه کې دا زړونه یو بل نه جدا شي، دا اختلافات مضر دي او ډېر زیات مضر دي امت لپاره. د الله پاک ډېر زیات شکر دی او ډېر لوی کرم دی او زم چې د الله پاک ډېر لوی نعمت دی او د دې علاقې خلکو ډېر غټ سعادت دی چې دې ځینه دې مرکز نه یو داسې دعوت اوچت شو چې دغه بنیاد په بنیاد کې داسې اصولونه ایښي دي که په هغه اصولو باندې دا امت راشي نو انشاءالله د اختلافات بالکل به ختم شي. علماء لپاره به ډېر سهولت دي چې هغه خپل علم په رڼا کې د اختلاف هغه منبع ته ډېر زر رسي، فوراً ورته پته لګي چې اختلاف وجه بنیادی وجه او کنه سره دا اختلاف ولې مونږ چې دلته رالو ولدل. زموږ استاد حضرت مولانا محمد امین اورکزئی صاحب شهید رحمت الله علیه مونږ تک راتګ په وخت یو ورځ د تحریک ایمان او تقوا د بنیادی څلور اصولونو باندې خبره کېده. استاد صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې دا اصول ته الهامي غوندې ښکاري، څلور وړې وړې خبرې دي خو کم از کم زموږ په علاقه کې چې څومره انتشار دی یا څومره اختلاف دی دا ټول په دې ختمیږي که په دې باندې امت راشي. وګورئ که توحید په نوم باندې یا توحید سره خپل تعلق په بنیاد باندې مونږ د توحین که انبیاء و توحین دے که صحابہ و توحین دے که اولیاء و توحین دے دا ارتکابونه توحین طرف تا لاړ نشو. توحید خود اسلام بنیادی شے دے خو بعض اوقات شیطان آغا جی کم نورانی جالو نئی یو خش مخی تکی چرتا خو موحد ہے اور توحید پاڑ کے بیا دے یو بل طرف دین نقصان شروع کی یو بل طرف دے خلق ہوتا یو بل طرف تا خلق بولی جان سرا. تو توحید اسلام بنیادی عقیدہ دا اور دا قرآن پاک مرکزی موضوع دے خو توحید بھئی خامخا جی توحید نہیں آگا بس دینی خو توحید پاڑ کی جی توحید نبی یو باب بن شی دا اختلاف یو غٹ دروازہ دا یو مرکزی دروازہ دا بن شی اور بل طرف تا دا بل انتہا دا جی دا عشق اور دا محبت پنامہ باندے کہ دا شرکیہ افعال اور دا بدعات ور بن کڑے شی عشق خو صحابہ کرام هم کړی دی او هغه یې خولی دی چې عشق څنګه وي اولیاء کرام هم کړی دی صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم عاشقانه واقعات شمائل په کتابونو کې او په روایاتو کې څومره کثرت سره منقول دي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره د صحابہ کرامو تعلق نوعیت څنګه و چې بعد چې کوم خلک رال نو هغوی ته یو خو تعجب د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په شخصیت باندې بو شو دومره عجیب و غریب الله پاک ورنه جامعیت ورکړی او بل تعجب بار چې کوم مېلمانه راغلي د هغې د صحابه کرامو په تعلق باندې تعجب کړی چې عجیب و غریب رفقا الله پاک ورنه ورکړی دي، عجیب و غریب خلک الله پاک ورنه ورکړی دي چې داسې ورسره مینه کوي دومره محبت کوي ورسره د عشق معیارات او د عشق پیمانې مونږ ته په میراث کې میلاو شوي دي. او یا صحابه کرامو نه پس تابعین او طبقه ده او په تابعینو کې امام اعظم امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ راضی امام سے سیرت نگاران لکھی چې امام سے خپل ژوند کې 56 ځله حج کړی او بغداد نه عراق نه 56 ځله هغه حرمین شریفین تللی دی او په دې ټول عمر کې چې یو کس 50 ځله 55 ځله لاړ شي نو خامخا د عمر هغه ټول مراحل پکې راشي چې ځوانی هم راشي پکې بوډاوالی هم راشي پکې د ضعف زمانه هم راشي خدا سیرت النعمان مصنف لکھی چھ پدے 56 کالا کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پ مدینہ منورہ کے داغا زور خار پ حدود کے چکم مدینہ منورہ داغا زمانے الدا چتا ودا نعمان سمرت نمتن او داد ادب خلاف کئی گھنے تداد نجاب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خار دے او داد تسنگ با دس ماتوں نو مدینہ ہر زل چی حاجت با ورتا پیخ شو مدینہ نے بار بہوتا او حاجت بے پورا کو بیا مدینہ تک واپس را دے او بیا دے وجہ نوی چی پا مدینہ قیام دوران کے خوراک تاک بے دم رکھ کم کو چی بس بالکل آخری درجے بقدر ضرورت خوراک تاک بے پادش دک کسے امام مالک رحمت اللہ علیہ چی امام دار الحجرہ و طویلے کی گی اور ٹول عمر با مدینہ کے تیر او مدینہ منورے سے دم رکھ مینا و دمر محبت ہو جس طرف یو دل فرد حج دے بارہ ہوتے تھے مدینہ میں نورے اگر نہ پس بیا مدینہ نہ بار نہ دے ہوتے پتہ یہ رہے دو جس وہاں مرد کرتا مدینہ نہ بار رہا نشی تو اگر پارا کہ ہم دگا سواہ نگاران دالی کی جو مدینہ میں نورا کے ٹول عمر پیس کو کچھ ہوتا ہو بڑھ کے عدد پر مدینہ کی مات نہ ہر ذل و بار ہوتا اب بیا اقبل عجد بے پورا کو بیا واپس مدینہ میں نورے دے براز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر عشق پیمانہ یا دگا معیارات دے حضرات دزد نمونه دزد اس وقت منگ سر موجود ہے دقا سے دا اولیاء اکرام اس وقت تعلقات دے پارا دقا حقیقت سب پکار دے پکے او صدقا پیمانہ صدا مشروع صدا غیر مشروع صدا دا سزون الحمدللہ معلوم دی امت تا پدے کے سشے پا پردے خفا کے ندے انو محبت پکار دے عشق پکار دے خود محبت اور عشق پار کے کہتے شرکیہ فعال شروع شی کل تا بدعات شروع شی رضا دے اللہ پاک دے ناراضگی باعث ہم دے اور پا امت کے اختلاف دے انتشار باعث ہم دے دو خبر داش ہوئی جی کہ دا دے دو سی جنو باندے عملو شی چی توحید پا نم باندے توحین ہو نشی اور دا عشق پا نم باندے شرک و بدعت ہو نشی تو تقریباً 50% مسائل حل شی دے امت دا اختلاف 50% سی جنو ختم شی دریم شی جگہ دے زمانہ کے ڈیر زیاد تے اور جگا جب و غریب قسمون دا امت اعتراضی چی دا تحقیق پا نم باندے دا خود رائے اور دا خپل دا رائے اظہار یو عجیب و غریب فیشن جوڑ شوے او دین کے دا تحریف و تبدیل دا یو انتہائی مضمون کوشش دے پا ہر زمانہ کے دا کوشش شوے دے پا مسلمانانوں کے جو سمر فرقے پا بر صغیر کے پیدا شوی دی دا طول خلق و طول مورخین و پدے اجماع دا چی دا فرقے دا انگریز دا سازش پا نتیجہ کے پیدا شوی شغیر تو پا یو علاقہ کے بل علاقہ کے سب معمولی بولے سب فرق یا یو فکر و بل فکر کے سب فرق معلوم شو نغی باقاعدہ وقت پارا خلق متعین کرے چی دا اختلافی سیزن اوچت کئی پدے اختلافی سیزن باندے خبریں ہو کئی پدے باندے سیزن دا کئی زیاد نہ زیاد دا اختلاف دا خلیج نورم وسیش حتی چی دا قادیانیت دا شجرہ خبیصہ چی کما دام دا انگریزان و سازش دیر چاہتا معلوم دیا خطون اس باقاعدہ کا اصلی خطون رووتن چی کم دا برطانیہ کا ملکی تا مرزا غلام احمد لکلی دی خپل وفادار ہے چی سنگا غسر ہے اظہار کرنے دے اور غنہ چکم دے انعامات و توقع کرنے دے جساس چکم خدمت ما ہوگو دمرا خدمت خوبی چاہ نہیں کرنے حتی جی دقا دے نوسیع و خط جب زنگ دے حضرات و سرا دقا بالکل صحیح نقل موجود دے جگم دا خط دا خپل زمانے ملکے تا لگل چی زمان نکستا سو دمرا اخلاص سرا خدمتوں کو اور مونگ دے زمونگ برد صغیر کے اول زل ساز و خلاف کا سر بغاوت ممکن ہو دے جہاد پذریعہ ممکن ہے مونگ جہاد نہ انکار ہو او اگر مونگ دا خلق و تقوی چھو جہاد جائز ہے پدے زمانہ کے دے حد پورے مونگ ساتھ خدمت کرے و زمان زمانہ نکا وظیفہ خطا سو ڈیرہ مقرر کرے و خود مونگ دے پاروس داشے بند چھوے دے دا مونگ تا بیا جاری کئی اگر وظیفہ چھے کم دمرا زمانے نے زمان خاندان تا ملاوے دا نو اگر بیا جاری کرے شی دا خطون باقیدہ موجود دی دا انگریزان دا کوشش پھارا زمانہ کی چکم دے غیتلی دی اور دا ہر غاصب دا کوشش ہی جگہ پل مفتوح قوم کے اختلافات پیدا کی اور پدے ذریعے پانے جگہ حکمرانے اگر دور دیر طویل شی نو نن سبا ہم دا تحقیق پر نم مانے چکم نوی خبر رو ہوتی زمون طول اور چی دار مستا کے ممکنو یہ برز ہے کہ دا خلق و عام خلق و سر چی ملاقات کی گی نو خلق دین باندے دا عمل مسئلو تپوسو سا عمر دیر کم کئی زیاد تر جی تپوسو نہ کی گی چی فلانے ڈاکٹر سے پٹی باندے راگلے اور نغدا مسئلہ خدا سے کڑے ومون خدا مسئلہ دا سے اور فلانا سکالر سے پر دگر آگلے انو غدا مسئلہ دا سے بیان کرے دا تاسو سوائے پدے بارک اس دموں زیادہ تر وقت پدے سے جنوں کے خرشی گی اور زیادہ تر جوابات دا دی دا طول علماء و دا تجربہ بھی چی خلق تا پوسونا کئی گا دار لفتا تا جی میں ستام راضی اس دا غی نویت اس آگا تا پوسونا کم شون چی ما تا دا مسئلہ پیخ دا نو شریعت متحرہ سوئی پدے بارک دا سنگ عملو کم ما تا اس دا مسئلہ پیخ دا نا دے اس وی دا سړې دا وای او دا سړې دا وای دا سړې دا وای تاسو د دې منځ کې څه تطبیق وکړئ صحیح مسله مونږ ته وخایې بعض اوقات دا وای چې خبره خدا دا سړې ډېره ښه ده زما خو ډېره خوښه شوه اوسه پورې خو مونږ ته مولیانو دا مسله داسې کوله مونږ اوس خبر شو دا خبره خو داسې ممکنه ده دا د قربانۍ د ورځې چې را شي نو بلا دا خلک مونږ ته را شي چې دا بعض خلک وایي چې دا قوم پاکستانی قوم من حیث القوم مقروض ده او مقروض باندې قرباني نشته نو بس دا خبره یو سکالر صاحب دی هغه دا خبره کړې ده چې پاکستانی قوم خو مقروض قوم دی چې دا قرضه چې کوم د پاکستان دا قرضه ده چې خلکو باندې تقسیم کړی شي نو هر یو کس باندې هغه عدد هم یاد کړو 20,000 کا 22,000 روپۍ هر یو کس مقروض دی نو چې یو کس مقروض دی قرباني ختمه شوه یو بل کس ماته راغی ماته وویل چې یاره یو ډاکټر صاحب په ټي وي باندې راغلی نو هغه دا مسله بیان کړې ده چې د قربانۍ روح باندې پوهېدل پکار دی وایي ته مولیان خو په دین پوهېږي نه د قربانۍ په اصل په حقیقت په روح باندې پوهېدل پکار دی جو قربانۍ مقصد دا دی چې د ابراهیم علیه السلام د سنت ابراهیمي ده د ابراهیم علیه السلام چې کومه قرباني کړې وه دا قربانۍ یو یادګار په دنیا کې پاتې شي الله پاک دا غواړي چې ابراهیم علیه السلام دا قرباني خلکو نه هېر نه شي نو بس د طریقه او وسایل ډېر جدید وسایل راغلي د طریقه او دا ده چې د ابراهیم علیه السلام دا قربانی چې ټول خلکو ته معلومه شي دومره زناور دومره څاروي حلالولو ته ساجر دی ازم دا پی ورځ پرځ ګرانۍ کې دی وجه د قربانۍ دی وجه د پی هم ګران شو ماشومان د پی هم نه ملاوېږي پکار دا دی چې صدر پاکستان یو قربانی وکړي یو غټ غوی حلال کړي او په ټي وي باندې پوره پاکستان کې او خولې شي نو ټولو ته معلوم شي دا سنت ابراهیمي ده بس سنت ابراهیمي احیا وشو وساجر ته چې دومره څاروي څوک ده دا باقاعده د خلکو خبرې دي مونږ بیا تپوس کوي چې دی دا خبره څنګه ده مونږ ته خو ډېره ښکلې ښکاره شوه دا خبره خبره مزیداره ده مدلله ده بالکل او په دې کې خو ډېر زیات فید دا تحقیق په نوم باندې خودرایي دا ټول محققین دي چې کوم خلک دا خبرې کوي د دې زمانې ټول محققین دي او دا د هغې آرا دي دا په هر یو شي کې دا رایه موجوده ده په هر مسله کې دا آرا راغلې دي سر کو مخې ته او هغه اصل دین هغه حلیه یې خرابه کړه نو که دینه خلک دا شی پرېږدي او چې کوم اصول دي د اجتهاد د امت چې کوم مجمع علی مسائل دي د امت اجماع پې شوی ده یا قرآن نه ثابت دي حدیث نه ثابت دي او که فرض که نوي مسائل دي او حوادث دي نوازل دي نوي دي دغه تحقیق چې کوم اصول مرتب دي علما پر هر زمانه کې علما په نوي مسائلو باندې خپل رائے ورکړي د مسائل بیان کړي د خلکو که دا کار وشي دا انتشار به ختم شي دا ټول چې څومره یو عجیب و غریب فکری انتشار په قوم کې راغی دا به ختم شي درېمه خبره دا ده څلورمه خبره دا ده چې الله پاک نبی پاک صلی الله علیه وسلم یې ټول انبیا خو ډېر جامع پیدا کړي او دین چې څومره شعبې وي هغه ټول د انبیاو په ذات کې خو مرکوز هر شعبې کار به نبی به یې کول نبی پاک صلی الله علیه وسلم داعیه مو بعثت معلمه معلمه مو مجاهده مو او هغه ذاکر او شاغل مو ټول سیزونه ټول صفات پکې جمع د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه پس بیا عام انسانان دي انبیا نه دي خو د دې حفاظت خو به کېږي د ټولو شعبو حفاظت به کېږي نو د الله پاک تقویني طور سره دا شعبې تقسیم کړي صحابه کرامو د اختصاص میدان هم یو بل نه جدا وکړه سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی نوم هم چې څوک اخلي نو دغه د اختصاص میدان فورا معلومیږي چې هغه د حدیث د میدان سړی او څومره ټول نه کثیر روایت صحابي دی سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نوم چې زموږ مخې ته راځي نو دغه تفقوم ورسره مخې ته راشي دغه یو فقیه صحابي سیدنا علی کرم الله وجهه فقیه صحابی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نوم چې مخه ترازی نو ترجمان القران دی او ټول نه زیات تفسیری اقوال غن منقول دي نو د اختصاص میدان خود صحابه کرامو یو بل مجدا صحابه کرامو پس خو بیا نورم دا تقسیم واضح شو او الله پاک مختلف کارون لپاره مختلف خلق پیدا کړل د فروعات د پار الله پاک د ائمه اربع بلکې نور امام کو مذاهب د دې سرور وړو مدونه پاتې شو داخلت اصول د پار الله پاک امام ابو الحسن اشعری امام ابو حسن امام ابو منصور ماتوریدی د غیر اصولی مذاهب په امت کې اوسم امت نی امت اشعری او نی ماتوریدی تعبیر اختلاف دی اصولی اختلاف خو ممکن هم نه د قاعده کو اختلاف نه خو تعبیرات او اختلافی یو شی په دوه تعبیراتو کې ممکن نه نو دا چې الله پاک مختلف دا دین دا مختلف شعبې تقسیم کړي مختلف خلکو مختلف گروهونو ته او دای چې مجتمع شي د دې دا مهنت چې مجتمع شي د دین هغه اصل تصور بیا ژوندې شي دا پورا دین دی نو یو شعبه د دین څوک نشي ویلی چې صرف دا یوه شعبه دین دی بلکې دا مجموعه دین ده دا ټول شعبه چې یوځای شي نو دا مکمل دین دی بدقسمتۍ سره زموږ دا مزاج هم جوړ شو چې چاته چې الله پاک د کم شعبې سره تعلق نصیب کو هغه د هغه شعبې چې کوم شرعي حیثیت دی په هغه باندې قرارت نه کوي هغه دا ګڼي چې کله پورې دا ټول خیر چې په مکمل دین کې موجود دی دا زه خپل شعبې دپاره ثابت نه کړم نو د خپل شعبې سره ما انصاف ونه کړم او چې څومره فضائل دي او چې څومره څیزونه دي دا صرف دغه یو شعبې دپاره او بعض اوقات داسې تعبیرات وي سوقیانه تعبیرات وي چې باقاعده هغه تعبیرات وجه د نورو شعبو انکار کیږي یا کم از کم دغه استخفاف کیږي که انکار نه کیږي نو استخفاف کیږي د شعبو دا ډیره خطرناکه خبره ده او دا به آخرت کې به پته لګي شعبې خو ټولې مقبولې دي خو هر انفرادي طور سره هم اجتماعي طور سره چا کار مقبول دی او د چا کار مردود دی دا پته به آخرت په ورځ به لګي زموږ مشرانو د نږدې زمانې مشرانو په دې باره کې دومره عجیب و غریب اسوه پرېښې ده مونږ دپاره چې یوې ادارې سره به تعلق استادان هم یو خو دین محنت دپاره که مختلف شعبې اختیار کړي دي خو یو بل سره چې کوم تعلق یو بل سره چې کوم محبت د یو بل چې کوم اعتراف چې سړی ریان شي چې هر چا باره کې دا محسوسیږي چې هغه بل باره کې دا رایه ده چې دې مانه ډېر زیات ښه دی د زه کار خو مقبول دی زما پته نه لګي دا اوس د نږدې زمانې مشران ته وګورې مرکز رشد و هدایت دارالعلوم دیوبند کې شیخ الهند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً ٹول استاذ دے استاد الکل دے حکیم الامہ حضرت مولانا شیخ فرید تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دغ شاگرد دے شیخ الاسلام مولانا حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ دغ شاگرد دے امام العصر علامہ نور شاہ کشمیری دغ شاگرد دے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ دغ شاگرد دے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دغ شاگرد دے مولانا مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دغ شاگرد دے دا څومره دا خلق دي چې خپل شعبه کې یو مجددانه شارع لرل دا ټول حضرات شیخ الهند رحمۃ اللہ علیہ شاگردان دي ځکه شیخ الهند رحمۃ اللہ علیہ بعض خلک استاد المجددین وایي چې دا ټول شاگردان مجددین او دا ټول استاد نو دا حضرات یوې ادارې سره منسلک دي د یو استاد شاگردان دي خو دین محنت د پاره د لارې جدا جدا دي او پر رائے کے بعض اوقات اختلاف شدید دی پر رائے کے مولانا مدین رحمۃ اللہ علیہ چې کوم شیدہ به جہاد ویل انگریزانو خلاف دغه مشهور و معروف جد و جہد او ډیر په قیدوبند کې پاتې شو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر رائے کے هغه جہاد نو هغه پکې شرکت هم ونه کو خپل خلکو ته ویل چې بس تاسو دا کار کوئ چې کوم کار زه تاسو تخې دا دغه یو رائے و خپل یو دلائل په بنیاد باندې دغه یو خیال خود دې باوجود دې خیال نه چې یو عالم ته دا حق چې هغه یو دلائل ورته مخې ته راشي هغه یو رائے قائم کړي په دې باندې تعلقات به یو بل نه متاثره کېدل تعلقات کې دومره زبردست مینه و خپل منځ کې او دومره قدردانی و د یو بل مولانا عبدالمجید دریابادی یو ډیر مشهور مصنف دی مخکې ډیر آزاد خیال او الله پاک ورته ہدایت نصیب کو نو هغه راغی او بیعت خیال سره مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته راغی چې تاسو نه زه بیعت کو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ورته وفرمیل چې ستا دپاره ما ته ډېر مناسب سړی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ما ته ښکاری او تا ته به ډېر زیاته فائده به وشي تر راشه خانه بون ته اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ نه بیعت شي دې راغی مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ خپله کیسه په خپله لیکلې ده مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته راغی او د بیعت د خواهش اظهار یې وکړ مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې ستا سیاسی غوندې مزاج دی او ته اخباراتو کې لیکل وکړم کې زه خو داسې ګوشه نشین غوندې سړی ستا دپاره فرما ته مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ډېر مناسب ښکاري هغه نو خبر چې هلته نه غره لګلی دی مان تو اطلاع کړه دیوبند ته مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نه بیعت شي بے بیا دیوبند ته راغی مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورته وویل چې ما خو که لګم په ما کې دا صلاحیت چې ما ستا خدمت وکړې شو نو ما ته بالکل په دې کې تعامل نه دی چې خو والله بالله مخلصانه تا ته چې تا د پاره مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ډېر مناسب دی مولانا عبدالمجید صاحب خاص دواړو سټو کې جوړې کړې دي یو دې طرف ته لېږي او بل طرف ته لېږي خو یو کس یې سنبال کی مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورته فرمایل چې په خپله به تاسو راځم او په خپله هغه زمانه کې دا سیاسي اختلاف ورته وایي یا د رائے دا اختلاف خو په عروج باندې په خپله مولانا عبدالمجید صاحب سره راغی تھار بھون ته چراغ ام تھاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ د خانقاہ ډیر عجیب و غریب اصول ضوابط دا مې نو څنګه چې تاسو دلته اوسېږئ دا خو خپل اوقات ډیر متعین شي دغه قواعد و خلاف ورزی به هیڅ چاره شو کولی انتہائی اجل خلفاء خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ پشان خلفاء قواعد و خلاف ورزی باندھے سرد بسترے وشتے دی تانوی سب خان خان خان کا دے بستر و باندھے خواجہ سے بسترے تھا تانوی سے یوکست ہوئی چھ بستر و باندھے باہر تو خان کوئی خیر رجی جاڑی پری دوی چھ دد بستر و باندھے تد تد سفارش نہ راغلے کہ اسلام راغلے چھ دد بستر و باندھے باہر تو خو یو مزاج و خپل مولا مدی رحمۃ اللہ علیہ خو یو مزاج باندھے چھ لاڑو نو خانقاہ ور بند چھ خپل ٹائم ود ور بندے تو ودایونه کو جوړ وټه کوي چې کلاو کوي د دیو بندا حسین احمد راغلې کداي ویل نو کلاو شوی به ور خلک هغه زمانه کې اوسم باز علماء معمول نه جګی سفر کې نو بسترې ځان سره په سفر کې وی ور سره نو مثالی مولا مدی صاحب رحمت الله علیه مولا عبد الماجد صاحب ته وی چې خانقاه ور بند شوی دی مولا تانوی صاحب قواعد تا ته معلوم دي ور بلټه کو دل به بسترې به واجو د شپه به تیر کو سار بغرا شو بیا به خبرو ور سره نو دای اکت خانقاه مخ ته چبوتره وا ال ته بسترې واچو شپه ال ته تیر سہر ماندہ کے پارا تھانوی سے رحمۃ اللہ علیہ بخان خاط برات الجماعت سہر کی مولانا راج نوکے چبوترا باندھے سے نقل و حرکت بولے نردیش ہو گئے مولانا مدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور سر مولانا ابو الماجد سے دے سر دیوبند جو دو سر حضرات نور تھانوی سے رحمۃ اللہ علیہ فرمائل چی تاسو ویل چی تاسو راغلے داور بکلاوشو نے مولانا مدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاسو قواعد مونگ تو معلوم دی مولانا تھانوی سے رحمۃ اللہ علیہ قواعد ہر ایک کے لیے تو نہیں ہوتے آپ کہہ دیتے اور ڈیر دگا شفاقہ بھی جنہیں تاسو قواعد مونگ تاسو قواعد من بیا را دن لاڑ بیا سفارش ہو دا ددے حضرات و خپل منز کے تعلق طریقہ ہو تو مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاسو تو معلوم دے چاہ خالص و سیاسی و جہادی جد و جہد دارالعلوم دیوبند تدریس نے علاوہ باغ کو او مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر محنت کے دا دعوت جکم کار جکم طریقہ کار دغه مخ تر اغلے باغ کی دا سیاست و دا جہاد آگا طریقہ کار دغه مخ تر نو چې مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ څنګه کار وکړو خو تاسو وګورئ ته مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ د ژوند آخري بیان په تبلیغی اجتماع کې شوی او چې کله مګل یو ځل مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ډېر اصرار وکړي بس نظام الدین ته راشي چېرته ملاو شو مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مدنی صاحب شرط کې خو زه به درشم خو بیان به نه کړم مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایل ټیک دی چې تاسو راشي بیان تاسو خوښه ده کوئ که نه کوئ نو چې مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ څنګه چې یو څو ورځې پس راغی بس نظام الدین ته چې راغی نو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانځله فوراً بعد را پاڅېدی چې مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ تشریف راوړی دی اوس به دغه بیان پکې مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ چې دا سر ما څه خبره کړې وه نو هغه آپ کی یہ آمد ہی بیان کی متقاضی شته چې راغی بس بیان لازمی دی دا لازم منظوم دی سارا تک او بیان دا ممکن نه دی تراش او بیان ونشي نو دا دی یو بل سره باوجود چې محنتونه مختلف وو باوجود چې ازواق مختلف وو الوان مختلف وو خو د یو بل د محنت یو خاص قدردانی وه او داسې محسوسېدو د رویو نه به داسې محسوسېدو چې یو کس دا ګڼي چې زما محنت باره کې خو پته نه لګي مقبول دی که مردود دی خو د ده محنت لازمن مقبول دی بل باره کې به حسن ظن وو ځان باره کې خپل نفس به متهم ګڼن چې زما څه پته لګي نن سبا نقشه بدله شو بالکل الټه شو خپل محنت باره کې خو زما یقین دی چې دا مقبول دی 100% اور بل محنت بارہ کی میں پورا یقین لچدا مردود دے سنگ دے مردود دے محنت مردود دے اور سنگ ز مقبول عند اللہ عند اللہ محنت مقبول عند اللہ دے تو عجیب و غریب مغالطہ او حد نہ زیاد خطرناک مزاج دا پا اہل حق کے راز دانا چی اہل باطل کے داشے دے پا اہل حق و منز کے دا مزاج خور شو نو دلتا نا چکم دعوت تشوی دا سلورم جز دا دے چی دا دینی شعبو دینی محنت و منز کے تقابل نہ کرو مقابلہ بازی بنا کرو چې دا کار مقبول دی او دا افضل عمل دی او دا مفضول دی دا زیات ثواب لري د ثواب کم دی د ثواب زیات دی دا موازنه بنه کوو دا مقابله بنه کوو تاسو سو وایئ که دا سلور کا سلور خبرې په مونږ کې راشي او په امت کې راشي داسې محنت وشي په دې ټول خلکو کې راشي څومره عجیب و غریب یو فضا به پیدا شي څومره د مینې محبت اتفاق او د اتحاد یو عجیب و غریب منظر به پیدا شي په دې امت کې جگہ دے پارا مونگ سمر مدے نہ دا ارمان کو چل پاک دا سے حالات پیدا کی دل غد پارا دا یو محنت دے دلتا الحمدللہ شروع شوے دے او تاسو ٹول لگے علاقے خلق بیا ڈیر دیا خوش قسمت او سعادت مند دی چل پاک دا مرکز دا دی پا لاتا کہ دے لرل نقل دا کہ تاسو خبری دے ناس اپنی پدے بیان کے ما خیال دے نیم مجمع بدا سی چی پدے خبرم نہ پوئی گی پختو نہ پوئی گی خناسی پدے بیان کے یو مینون بالغیب بس ایمان روڑی سا ہوئی نو ٹک بھوئی خدا خلق برا پاکستان نہ راغلی دی او پدے درے دغا درے محنت او دے نظم یو حصہ دا خو صرف دا بعض اورے دا تے چاغا خوند اخستو د پاره یا ذوق د پاره ډیر دا روزه دا یو سورج دی د اخري عشرې تکاف ته دو ورځې درې ورځې ډیر تاسو له اندازا وشو. اصل شی دا دی چې کم از کم چې کوم وخت دی چې دا سيزونه واقعتا مونږ من کل البجوه قبول کو په پوره طریقې سره زموږ په دننه راشي هغه د پاره کم از کم څلوېښت ورځې. نو په دې حالاتو کې تاسو دا انتشار هم ښکاري، تاسو دا مسائل هم تاسو ته ښکاري، او تاسو ډیر ښه پوهېږئ چې دا چې کومې خبرې تاسو مخې ته وشوې د دې څومره اهم حیثیت دی، او په دې وخت کې د ده څومره سخت اجت دی چې دا خلکو ته ورسي. هغه ځایونه کې چې باهم متحارب چې څومره حلقې دي یا باهم یو بل سره چې کوم محاضرۍ کې مشغول خلک دي چې دا پیغام او دا دعوت هغې ته ورسي، خدا به څوک رسوي؟ خامخا به تاسو به رسوئ که نه، انسانان به رسوي هلته. الله پاک خدا تقویری طور سره دا شی طے کړی دی، هغه محتاج دی د انسانانو، خو د انسانانو سعادت دا دی چې الله پاک دین دا پیغام خورولو دپاره د انسانانو انتخاب کړی دی، مسلمانانو انتخاب کړی دی. نو دې باندې پوهېدو دپاره ډېر ضروري دی چې مونږ اول سبق داسې وباسو په خپله خو به پوه شو که نه په صحیح طریقه باندې دا شی زمونږ په خپله خپل ځان کې راولو مکمل طریقې سره. او دلته دا منظر الحمدلله څومره ښکلی ښکاري په دې وخت کې په دې مجمع کې زموږ په دې اهل حق د دینی محنتونو چې څومره الوان دي، چې څومره ازواق دي، چې څومره شعبې دي، د ټولو نه تعلق ساتلو والا خلک په دې مجمع کې موجود دي. مونږ ذاتی انفرادي طور سره پیژنو چې دا د دې شعبې سره خپل اوقات په دې کې لګوي، د خپل اوقات په دې شعبه کې لګوي، دې په مدرسه کې دی، دې په تبلیغ کې دی، دې هغه شیخ صاحب نه بیعت دی، دې هغه خانقاه سره وابسته دی، دې مجاهد دی. دا ټول حضرات الحمدلله دلته راځي، او یو ټول یو خاص قسم معمولاتو کې اجتماعیت یو ماحول پیدا کیږي. دا ماحول پکار دی چې زموږ په هر یو جماعت کې، زموږ هر یو مدرسه کې، زموږ هر یو کلی کې، زموږ په بازار کې، په هر ځای کې دا ماحول پیدا شي. تاسو څه خیال دا ضروری دی کنه چې دا ماحول چې الحمدلله په دې ځای کې موجود دی، دې وخت کې او څومره په مینه او په محبت او په اخلاص سره دا ټول خلک په یو ځای کې په اوسی کې او په معمولاتو کې په اشغالو کې مصروف دي، که دا ماحول زموږ په هر یو جماعت کې پیدا شي او دا ماحول زموږ هر یو مرکز کې پیدا شي، نو څومره خوند به کوي او د څومره زبردست اجتماعیت به پیدا کیږي. ید الله علی الجماعه، دا به هغه جماعت تیار به شي ان شاء الله چې الله پاک لاس په جماعت باندې دی. خو هغه دپاره دا ضروري دی چې اول قرباني مونږ وو، قرباني نه بلکې زموږ ذمواري ده چې اول مونږ ځان پیش کړو چې او زه دا شی زده کول غواړم، زه اول دا شی ځان کې راولم چې بیا دا دعوت او دا پیغام زه دلته نه یوسم او کلی په کلی او جماعت په جماعت باندې زه وګرځم. نو هغه دپاره څلوېښت ورځو مطالبه کیږي دلته چې کم از کم چالیس ورځې وباسي او دلته راشي په دې ماحول کې دا چالیس ورځې تیرې کړي. هغه نه پس بیا الحمدلله د تحریک اجتماعات پوره پاکستان کې کیږي، ځې په دې ساسو په علاقو سره خوشا کې هم اجتماعات کیږي. نو هغه تعزی خو به هغه اجتماعاتو کې موشي، خو هغه بنیادی نصاب باندې، هغه بنیادی خبره باندې، هغه خپل مزاج بدلولو لپاره پکار دی چې موږ اول څلوېښت ورځې ولګو دلته. نو څلوېښت ورځو نیت او اراده وکړه تاسو ټول انشاءالله، ټول اراده کړئ انشاءالله. پوښتو تو آپ سارے آزاد سمجھتے ہوں گے جتنے تشریف فرمائے، وہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کسی بھی زبان میں کی جائیں تو سمجھی جا سکتی ہیں، ہر بندے کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں مولانا سمیع الحق صاحب، اکھوڑا خٹا کی محتمی میں، اور میرے والد صاحب سے بڑی بے تکلفی تھی. انہیں کہنے لگے کہ ایک جماعت آئی، تبلیغی جماعت ایک عرب ملک سے، وہ سب ایک ایسی عربی الگ الگ ملکوں کے تھے، کوئی تیونس کا تھا، کوئی الجزائر کا تھا، کوئی مصر کا تھا، ان کی عربی مختلف ہوتی ہے، کسی کی عربی میں فرانسیسی دخیل ہے، کسی کی عربی میں لاطینی دخیل ہے، کسی کی عربی میں انگریزی دخیل ہے، تو یہ ایک دوسرے کی عربی بھی نہیں سمجھتے. تو کہنے لگے ہم لوگ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جوانی کا زمانہ تھا، تو جماعت آئی اور انہوں نے گشت کیا اور کہا کہ جی کوئی کسی عالم سے کہے کہ ہماری ترجمانی کرے. تو کہ ہم تو ان کی زبان سمجھ رہے تھے کہ کوئی وہ الجزائر والوں کی عربی سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے تیونس والوں کی، تو کہتے ہیں ہم نے شرارت کی، ہم نے کہا مولانا سمیع الحق صاحب ترجمانی کریں گے آپ کی. تو خیر وہ آ گئے جماعت کے اندر، تو کہنے لگے کہ اب وہ ایک بندہ بیان ایک عرب کر رہا تھا اور اس کے بعد مطالبہ دوسرے نے رکھا، نام تیسرے نے لکھا، اعلان چوتھے نے کیا، تو مولانا کو تو پتا تھا تبلیغی عام طور پر جو گفتگو دعوت کی میں ہوتی ہے تو ترجمہ کرتے رہے اسی ترتیب سے جو بات ہوتی. تو کہنے لگے وہ عرب بڑے حیران ہوئے، مولانا عبدالحق صاحب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجیب عالم بیٹا دیا، ہم ایک دوسرے کی عربی نہیں سمجھتے، یہ ہم سب کی عربی سمجھتا ہے. کہنے لگے تو انہوں نے کہا میں تو ویسے ہی مجھے پتا تھا کیا باتیں کر رہے ہو، تھوڑے جملے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، تو بس ہم ترجمہ کرتے رہتے تھے اسی طریقے سے. تو یہاں پر بھی جو بات ہو رہی ہے وہ نئی بات تو ہے نہیں، تو آپ حضرات نے اندازہ لگا لیا ہوگا کیا بات ہو رہی ہے. اصل جو چیز اہم ہے میں اردو میں عرض کر دوں، اور وقت بھی پورا ہو گیا ہوگا، کس وقت تک بیان ہوتا ہے؟ جی آخری بات میں عرض کروں کہ جو اصل چیز بنیادی ہے کہ جو یہاں پر جو آپ حضرات نے جو معمولات دیکھے، اور اس کے لیے وقت کا نکالنا بہت ضروری ہے. وقت نکال کر جب تک ہم یہاں کی اس پوری دعوت کو اپنے اندر جذب نہیں کریں گے ہم اس دعوت کو پھیلانے کا باعث نہیں بن سکتے. دعوت کا اصول یہ, باطل دعوتوں کا بھی اصول یہ ہے اور حق کی دعوت کا اصول بھی ہے. چاہے باطل بھی کوئی دعوت کوئی بندہ لے کر اٹھے, جب تک دائی کا قلب و جگر اس دعوت کو پورے طور پہ قبول نہ کر لے وہ دعوت کبھی پھیلتی نہیں ہے, کبھی دنیا میں نہیں پھیلتی. اور حق کی دعوت کا تو اصل اصول یہی ہے کہ پہلے دعوت دینے والا جو دائی ہوتا ہے اس کا قلب و جگر اس دعوت کو پورے طور پر قبول کرتا ہے, وہ اس کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے, وہ اس کے خون کے اندر گردش کرتی ہے, پھر وہ دعوت اس سے پھیلتی ہے. یہاں سے جو بات اٹھی ہے اور امت کے اتحاد اور اتفاق کے لیے جو اللہ پاک نے, اللہ تعالیٰ بڑی عمر میں برکت دے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ ان کو, ہمارے پیر و مرشد ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جس محنت میں ان کو لگایا ہوا اور جس کے جو خوشگوار اثرات ہمیں آج نظر آ رہے ہیں, اسی انہی اثرات کا نتیجہ یہ مجمع بھی ہے جو ہمارے سامنے ہے, اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اسی نوعیت کا مجمع الحمدللہ دیکھنے میں آتا ہے. اس دعوت کو اس پوری امت تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے اوقات دیں, اور اس کے لیے کم سے کم وقت جو ہے وہ 40 دن کا ہے. تو آپ حضرات جو آج یہاں پر آئے رمضان کے مبارک مہینے میں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وقت یہاں پر نصیب فرمایا, آپ نے اس کا تھوڑا سا ذائقہ, آپ کو تھوڑا ذوق محسوس کیا, اب آپ اس کو اپنی اولین ذمہ داری اپنی بھی سمجھیں, اپنے دوسرے دوستوں اور بھائیوں کی بھی سمجھیں کہ لوگوں کو اوقات کے لیے لے کر آئیں. آپ 40 دن کا وقت اس مبارک ماحول میں گزاریں, اس صحبت کے ماحول میں 40 دن کا وقت گزاریں, تو آپ کو پوری بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. پھر آپ کے اندر سے وہ بات نکلے گی جس کے نکلنے کا فائدہ بھی ہے, وہ بات اٹھے گی جو جہاں پر بھی جائے گی اور جس حد تک بھی مانی جائے گی انشاءاللہ خیر ہی خیر اس سے پھیلے گی, اور انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ اس سے ہوگا, اور میرا اور آپ کا اس کے اندر حصہ پڑ جائے گا. اللہ جل جلالہ مجھے اب آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اپنے انفرادی معمولات میں مختلف صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.